ये मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। चलिए सभी को सादर नमस्ते। भगवान की कृपा से, ईश्वर के आशीर्वाद से अभी हम जो है प्रथमावृत्ति की कक्षा प्रारंभ कर रहे हैं। हम जो है चेता की सिद्धि कर रहे थे, अदेंग गुण कि अदेंग च गुण स्यात् तद्भावितः अतद्भावितः, अदेंग च गुण स्यात् तद्भावितः अतद्भावितः। अ ए ओ का नाम गुण है, माने अ अकार एकार और ओकार, अ ए ओ जो ये तीन वर्ण है इसका नाम गुण है। और इसमें अदिंग में जो अत में जो त पढ़ा है उसका मतलब ही यही है, तपर कर्णम सर्वार्थम, यही था यहाँ पर है कि अदिंग में जो त है वह अ के लिए भी है और एंग के लिए भी है। जैसे वृद्धि आदेश में हमने समझाया था तपर माने त परो यस्मात् सोयम तपर, तात पर तप रह, त जिससे परे है। तो अदेंग गुण में त अ से परे है इसलिए अ भी तपर है, और त से परे है एंग ए ओ इसलिए वो भी तपर है। त पर तत्कालस्य, ये भी हमने पढ़ाया हुआ है कि तपर वर्ण तत्काल संजस्या स्वस्थ रूपस्य तपरत्व उच्चार्यमान जो भी वर्ण है वह तत्काल की संज्ञा करता है। जितने देर में उस अकार का उच्चारण होगा उतने ही देर वाले वर्णों का ग्रहण करेगा, सवर्ण का ग्रहण करेगा और उससे भिन्न काल वालों का ग्रहण नहीं करेगा, भले ही वह सवर्णी हो तब भी। तो यहां पर अ का मतलब अ, जब गुण भेदक होगा तब तो केवल अ का मतलब अ, गुण जब भेदक नहीं है तो अ जो छे है वो आ का नहीं, अ के जो छे भेद हैं। तो यहां पर जो है अदेंग गुण की जो सिद्धि चेता है, इस चेता में हमने बताया था कि चे धातु है, चेता करते चुनने वाला चे धातु है, और चे धातु में चे धातु जो है इसकी पहले 21 गण की धातु ये समझना चाहिए, तो स्वादी गण की धातु है और ये अनुदात्त धातु है, अनिट है, और इत धातु है, यौत है क्योंकि अभी करेंगे अनुबंध लोप, तो उभयपदी है। तो चे है और चे में यौ का जो है हलंत्यम उपदेशे अंत्यम हलित स्यात्, इससे यौ की संज्ञा और तस्य लोपः अदर्शनम लोपः लोप हो गया। अब जो है भूवादयो धातवः से भू प्रवृत्तयः वा सदृशाः शब्दाः धातवः भवन्ति, धातु संज्ञका भवन्ति, भू इत्यादि वा जैसे जो शब्द है, अर्थात वा जैसे माने क्रियावाची जो शब्द है उसका नाम धातु है। तो ची माने ची धातु है, क्रियावाची है चयन करना, और धातु संज्ञा होने से धातु का अधिकार चला और धातु का अधिकार होने से नूल त्रिचौ प्रत्यय परश्च धातु पर नूल त्रिचौ प्रत्यय भवतः धातु से परे नूल और त्रिच प्रत्यय होता है तो त्रिच प्रत्यय परे होता है चीन से तो ची और त्रिच हो गया। अब त्रिच में च जो है इसकी भी चौकी हलंत्यम से उपदेशे अंत्यम हल इत्यात उपदेश में अंतिम हल की संज्ञा होती है तो च जो है त्रिच का जो च है वो च की संज्ञा हो गई। इस संज्ञा होने से तस्य लोपा दर्शनम लोपा हो गया। अब जो है ची त्री हो गया। अब ची त्री इसमें त्री जो है त्री की भी संज्ञा है आर्ध धातुकम शेष त्री की जो है संज्ञा है आर्ध धातुकम शेष हमने इसका अर्थ पहले बता दिया हुआ है कि आर्धातुकम शेष शेष आर्धातुकम शेष प्रत्यय आर्धातुकम भवति तो शेष तो कस्मात शेष तिंशित भिन्न माने तिंग और शित से बचा हुआ जो है तिंशित से जो भिन्न है उसका नाम शेष है तो तिंशित माने धात्वाधिकारे तिंशित भिन्न प्रत्यय आर्धातुकम भवति धातु के अधिकार में तिंशित से जो भिन्न प्रत्यय है वो आर्धातुक होता है तो यहाँ पर जो त्रिच जो है धातु के अधिकार में धातु अभी अधिकार किया ही था तो उस धातु के अधिकार में तिंशित से भिन्न है त्रिच प्रत्यय इसलिए इसका नाम हो गया आर्धातुक तो शेष आर्धातुकम भवति मतलब तिंशित भिन्न प्रत्यय आर्धातुकम भवति। अब जो है आर्धातुक संज्ञा हो गई फिर जो है त्रिच को मान करके चीकी अंग संज्ञा है यस्मात प्रत्यय विधि सदादि प्रत्यंगम यस्मात माने यस्मात प्रकृते जिस प्रकृति से प्रकृति माने धातु और प्रातिपदिक जो रूट का नाम है प्रकृति कहीं पर भी प्रकृति का मतलब रूट ही होता है नेचर का मतलब प्रकृति नहीं है हालांकि आजकल नेचर को प्रकृति कह देते हैं परंतु नेचर प्रकृति नहीं है यह तो विकृति है। प्रकृति तो जो है वह जो सत्व रजस तमस जो है संसार का जो उपादान कारण है सत्व रजस तमस पार्टिकल्स वह प्रकृति है। ऐसे ही किसी भी शब्द का जो रूट होता है वह प्रकृति होता है तो धातु और प्रातिपदिक दो ही शब्द के रूट होते हैं इसलिए जो है वैसे देखा जाए तो सभी शब्द धातु जो है सर्वानी नामानी आख्यात जानी जब आप निरुक्त पढ़ेंगे कभी परमात्मा की कृपा हुई निरुक्त पढ़ने का अवसर आप लोग को मिला तो आप पढ़ेंगे सर्वानी नामानी आख्यात जानी सभी नाम जो है आख्यात हैं क्रिया से पैदा है क्रियाज हैं इसीलिए सभी शब्द का रूट धातु होता है देखा जाए तो यदि रूढ़ इत्यादि मान देते हैं या इस तरीके से तो हम प्रातिपदी को भी कह देते हैं तो यहां पर जो है चीज जो प्रकृति है यस्मात् प्रत्यय विधीयते प्रत्यंगम जिस प्रकृति से माने जिस धातु या प्रातिपदिक से प्रत्ययो विधीयते प्रत्यय का विधान किया जाता है तस्मिन् प्रत्यय परत उस प्रत्यय के परते जो तदादि है उसकी अंग संज्ञा होती है तो ची की अंग संज्ञा हो गई। अंग संज्ञा होने से अंगस्य का अधिकार चला और अंगस्य के अधिकार में आर्ध धातु कस्येद बलादे की बलादे आर्ध धातु कस्य बलादे आर्धातुकस्य मन अंग संबंधिनः बलादे आर्धातुकस्य इडागमः भवति अंग संबंधी जो बलादि आर्धातुक है अंग के संबंधी तो अंग के संबंधी है बलादि आर्धातुक तो इसकी जो है इसको इडागम हुआ परंतु हो रहा है परंतु ये धातु आपको हमने पढ़ाया कि चीन धातु अनुदात्त है इसलिए एकाच उपदेश अनुदात्त उपदेश में जो एकाचर अनुदात्त है जो धातु होगा उससे परे बलादि आर्धातु को ईटागम नहीं होता तो ये ची धातु एकाच है एक ही अच है इसमें एकाच माने एक अच है जिसमें तो एकाच है एकोच यस्मिनिति एकाच तो एक अच है और उपदेश अवस्था में एकाच देखना है तो ची तो उपदेश अवस्था में तो एकाच ही है दो अच वाला तो है ही नहीं और अनुदात भी है तो एकाच और अनुदात धातु यदि उपदेश में होगा उपदेश अवस्था में प्रथमोच्चारण अवस्था में तो उससे परे बलादि आर्धातु को ईटागम नहीं होता है तो ईटागम नहीं हुआ उसका निषेध हो गया। अब जो है निषेध हो गया यहां तक हमने पढ़ा दिया हुआ तब उसके आगे चलते हैं कि त्रि को मान करके जो है ची की अंग संज्ञा पुनः किया यस्मात् प्रत्यय विधिस्ता प्रत्यंगम, और अंग संज्ञा करने से अंगस्य का अधिकार चला, और अंगस्य के अधिकार में जो है सार्वधातुक अर्धातुक युह, शायद ये भी पढ़ा दिया था हमें लग रहा है कि सार्वधातुक और अर्धातुक के परे रहते सार्वधातुक के अर्धातुक के च प्रत्यय परतः इगंतस्य अंगस्य अंतस्थल स्थाने गुण से पढ़ा दिया हूं, याद आ गया, तो उसको गुण होता है। तो यहाँ पर आर्धातुक त्रिच है उसके परते यहाँ पर जो इगंत अंग है ची उसका अंतिम अल है ई, उसके स्थान पर गुण हो गया। गुण क्या है? अदेंग गुण। तो किसके स्थान पर हो? तो इको गुण वृद्धि कही दिया, इको गुण वृद्धि परिभाषा भी उपस्थित कर देंगे, सार्धात का अर्धात कहो इको गुण वृद्धि। गुण क्या है? अदेंग गुण। अब ई के स्थान पर कौन सा हो? तो स्थानांतरतम प्रसंगे सति सदृश समादेश स्यात्। तो यहाँ पर ई के स्थान में ई के अत्यंत सदृश जो है ए है, इसलिए ए गुण हो गया, तो हो गया ची का, हो गया चे, ई का हो गया ए, तो चे त्री बन गया। अब त्री जो है कृत प्रत्यय है कृदतिंग, तिंग भिन्न प्रत्यय जो है उसका नाम कृत है, त्री जो है कृत है, कृत प्रत्यय है, क्योंकि कृदतिंग आर्धातुकम शेष कृदतिंग वहीं पर कर सकते हैं या यहाँ पर भी जब कार्य करना हो तब कर सकते हैं, तो कृदतिंग, तो तिंग भिन्न प्रत्यय कृत है। तो त्रिच जो है धातु के अधिकार में तिंग मन तिप्त जी सिप्त मिबस्मस तो आताम जो था साम धम इट भही मही, तो इससे भिन्न जो प्रत्यय है तो उससे भिन्न है त्रिच प्रत्यय, तो इसलिए इसका नाम कृत है। अकृत होने से कर्तरी कृत, कर्ता अर्थ में कृत प्रत्यय, कर्तरी कृत हमने पढ़ा दिया हुआ है ना जी, कितनी पढ़ाया हूं अजी, पढ़ा दिया हुआ हूँ, कृतअिंग भी तो पढ़ा दिया हुआ हूँ कि अतिंग कृत भवती मने, हाँ वो भी पढ़ा दिया हुआ, तो धातु के अधिकार में मने धातु से भित जो तिंग है अतिंग जो प्रत्यय उसका नाम कृत है। तो ये धातु से भित जो है तिंग से भिन्न प्रत्यय है, धातु भित अतिंग भिन्न प्रत्यय कृत संज्ञा भवंती, तो धातु से भिन्न मने सॉरी धातु से परे धातु से भित जो तिंग भिन्न प्रत्यय उसका नाम कृत है। तो यहाँ पर त्री का नाम कृत हो गया, त्रिच का नाम कृत हुआ, और कृत होने से यहाँ पर जो कृत प्रत्यय किस अर्थ में हुआ है? तो कर्तरी कृत, कृत प्रत्यय कर्तरी अर्थे भवति। धातोर विहित, बार बार धातु लगाने की आवश्यकता नहीं है, समझने की आवश्यकता है, लगा लीजिए अच्छी बात है। तो धातुर विहित कृत प्रत्यय कर्तरी अर्थे भवति, धातु से भी जो कृत प्रत्यय है वह कर्तार्थ में होता है, कृत प्रत्यय धातु से ही भी तो होता है, इसलिए धातु कहे या न कहे कोई जरूरी नहीं है, कह दे तो बस उसी को, जैसे वर्षा सब जगह जहाँ नहीं होती है वहां पर भी वर्षा होती है, जहाँ पर पानी की आवश्यकता नहीं वहां पर भी वर्षा होती है, जहाँ नहीं है वहां पर भी होती है, होती है तो होती है, तो ऐसे ही बस धातु का अधिकार, इसलिए कह दीजिए धातु विहित, तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो धातु से भी जो कृत प्रत्यय है वह कर्तार्थ में होता है, कर्ता क्या है? स्वतंत्र कर्ता। तो अब जो है कर्तार्थ में ये हमें समझना है। अब उसके पश्चात जो है ये कृत होने के कारण कृत तदित समास, कृदंत तदितांत और जो समास है इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो गई, और प्रातिपदिक संज्ञा होने से ज्ञा प्रातिपदिकात का अधिकार चला, ज्ञंतात आवंतात प्रातिपदिकाच इतोग्रे वक्षवाणः प्रत्यय भवन्ति, ये हमने सब पढ़ा दिया हुआ है। तो यहां पर जो है कि ये जो है ज्ञंत आबंत और प्रातिपदिक से परे, तो यहां पर जो है ये प्रातिपदिक है क्षेत्री, और उस प्रातिपदिक से परे जो है यहाँ पर स्व जो समाभ्याम भिस्भ्याम भ्यस कसिभ्याम भ्यस नसो साम ग्यो सुप, इसका अर्थ हुआ कि ज्ञंतात आवंतात ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है ज्ञान प्रातिपदिकात का और प्रत्यय परश्च का, तो क्या अर्थ हो गया कि ज्ञंतात आवंतात प्रातिपदिका च पर स्व जो समाभ्याम भिस्भ्याम भ्यस कसिभ्याम भ्यस नसो साम ग्यो सुप प्रत्यय भवति, ये अर्थ हो गया। अलग मतलब सबको अलग अलग कर देंगे तो हो जाएगा ज्ञंतात आवंतात प्रत्यय, ज्ञंतात आवंतात प्रातिपदिकात च परह, परे फिर की दीजिए क्योंकि स्वादय प्रत्यय भवंती, परे स्वादय प्रत्यय भवंती, ज्ञंत आवंत और प्रातिपदिक से परे स्वादी प्रत्यय होते हैं, या ज्ञंता तावंता प्रातिपदिका च परे सु औजस अम औसष्टाभ्याम विस्गेभ्याम व्यसगसेभ्याम व्यसगस ओसाम गीहो सुप इत्येते प्रत्ययाः भवन्ति। तो ये प्रत्यय होते हैं। तो चेत्री से आगे ये पूरा प्रत्यय प्राप्त हुआ, परंतु हमें तो कोई एक लाना है, तो इसलिए इसका पहले करेंगे विभाग। तो विभक्ति विभाग कीजिए, विभक्ति च से विभक्ति संज्ञा और विभक्ति विभाग किया। सु औजस इति प्रथमा, अम औत्सस इति द्वितीया, टाभ्याम भिस इति तृतीया, नेभ्याम भ्यस इति चतुर्थी, ङसेभ्याम भ्यस इति पंचमी, ङस ओस आम इति षष्ठी, नि ओस सुप इति सप्तमी। ये पद विभाग मैंने विभक्ति विभाग कर दिया। अब विभक्ति नियम है कि प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, प्रातिपद मात्रे का संबंध प्रातिपदिकार्थ के साथ भी है, लिंग के साथ भी है, परिमाण के साथ भी है, वचन के साथ भी है। तो प्रातिपदिकार्थ मात्रे, लिंग मात्रे, परिमाण मात्रे, वचन मात्रे प्रथमा भवती। तो यहाँ पर प्रथमा, तो प्रथमा तो सु औजस है। अब उसमें से हमें केवल सु लाना है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए पहले वचन विभाग करना पड़ेगा और फिर वचन नियम करना पड़ेगा। तो वचन विभाग हो गया सुपह, इससे सुपश्च त्रिणी, एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञकानि भवन्ति। सुप के तीन तीन की एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञाएं होती है। तो यहाँ पर सु औजस, इस सु का नाम एक वचन, औ का नाम द्विवचन, जस का नाम बहुवचन। तो ये संज्ञाएं होगी। अब जो है विभक्ति वचन नियम, तो वचन नियम हो जाएगा द्वे कर द्विवचने एक वचने, बहुषु बहुवचनम द्वितीय विभक्षित द्विवचनम भवति, एकत्व विभक्षित एक वचनम भवति, बहुत्व विभक्षित बहुवचनम भवति। तो यहाँ पर एकत्व की विवक्षा है, एक की विवक्षा है, एक को कहने की इच्छा है, इसलिए यहाँ पर एक वचन हो गया। तो चेत्री सु ये हो गया, चेत्री सु ये स्थिति हो गया। अब इसके पश्चात चेत्री सु में अनुबंध लोप कीजिए, अर्थात सु की जो है उपदेशे जनुनाशक से जो है उपदेशे अनुनासिक अच इत भवती, उपदेश में अनुनासिक अच का नाम इत है, उपदेश में अनुनासिक अच इत होता है, इसकी संज्ञा होती है। तो भाई अनुनासिक कैसे है, अनुनासिक किसे कहते हैं, अनुनासिक कैसे है, तो अनुनासिक कहते हैं मुखनाशक वचनुनाशिक, मुख सहित नाशिका से उच्चार्यमान जो वर्ण है उसका नाम अनुनासिक है। तो प्रश्न हुआ कि भाई मुख सहित नासिका से उच्चारण वर्ण का नाम अनुनासिक है, तो सु में अनुनासिक मन नाक से तो बोला ही नहीं जा रहा है, केवल मुंह से बोला जा रहा है। तब कह रहे हैं कि प्रतिज्ञा अनुनासिक क्या, पाणिनिया पाणिनिया वर्ण या पाणिनी शिष्या, दोनों हो जाएगा। पाणिनिया माने दो अर्थ हुए, पाणिनी शिष्या भी हो जाएगा और पाणिनी वर्ण भी हो जाएगा। पाणिनीय माने पाणिनी प्रोक्ता वर्ण, तेर प्रोक्तम पाणिनिना प्रोक्तम इति पाणिनि प्रोक्ता माने पाणिनि ने प्रोक्ता, तेन प्रोक्तम पाणिनिना प्रोक्ता इति पाणिनि प्रोक्ता, मैं सॉरी पाणिनीय पाणिनिना प्रोक्ता इति पाणिनीय, पाणिनि के द्वारा जो प्रोक्त है कहा हुआ है। तो इस अर्थ में जब लेंगे तेन प्रोक्तम अर्थ में, तब पाणिनीय का मतलब पाणिनि प्रोक्ता वर्ण ये अर्थ हो गया। और जब ये अर्थ लेंगे कि पाणिनीय माने पाणिनि के शिष्य, पाणिनि का यह, तो तस्येदम इत्यादि अर्थ लेंगे तो वह जो है फिर पाणिनि शिष्या अर्थ हो जाएगा। और पाणिनि शिष्या जब अर्थ हो जाएगा तो पाणिनि के शिष्य जो है प्रतिज्ञानुनासिक वाले हैं, उनके प्रति ज्ञान का विषय है। प्रतिज्ञान का मतलब आप समझते होंगे, वो कहता है अभिज्ञान प्रतिज्ञान, उसको अंग्रेजी में भी कहना चाहें तो उसको कहते हैं प्रिसेप्शन, प्रिसेप्शन कह सकते हैं। और प्रिसेप्शन का मतलब हुआ माने अभिज्ञा, प्रतिज्ञान का मतलब हुआ कि मतलब वह प्रतिज्ञान के अंदर दो चीज का, दो का कॉम्बिनेशन होता है प्रतिज्ञान के अंदर, एक स्मृति का रिकलेक्शन, इसका स्मृति मीन्स रिकलेक्शन मेमोरी, तो रिकलेक्शन का कॉम्बिनेशन होता है, और दूसरा जो है अनुभव जो है उस अनुभव का कॉम्बिनेशन होता है। तो अनुभव और मतलब इसको हम कह सकते हैं डायरेक्ट परसेप्शन, डायरेक्ट जो बोध है, डायरेक्ट जो नॉलेज है, वह डायरेक्ट नॉलेज और क्या कहते हैं कि दूसरा रिकलेक्शन माने वह जो याद जो है, याद जिसको कहते हैं, जिसको स्मृति कहते हैं, इन दोनों का कनेक्शन होता है, कॉम्बिनेशन होता है प्रतिज्ञा में, प्रतिज्ञान में। तो क्या हुआ, महर्षि पाणिनि ने अपने शिष्य को बताया। अब पाणिनि ने अपने शिष्य को बताया, तो अपने शिष्य को जब बताया तो अब जो है पाणिनि के शिष्य के मस्तिष्क में, पाणिनि के शिष्य ने साक्षात बताया अपने शिष्य को, मतलब पाणिनि भगवान ने अपने शिष्य को साक्षात बताया। तो उन्होंने जो साक्षात बताया तो प्रत्यक्ष परसेप्शन हो गया, प्रत्यक्ष नॉलेज हो गया, वह सामने साक्षात ज्ञान हो गया। अब उसके पश्चात उस विद्यार्थी के अंदर जो है रिकलेक्शन हो गया, उसके अंदर जो है ज्ञान हो, मतलब वह मेमोरी, मतलब स्मृति आ गई। तो वह इस स्मृति और वह जो है डायरेक्ट जो ज्ञान होता है वो दोनों होता है। तो हम आपको अभी डायरेक्ट, हम आपको यदि ज्ञान दे रहे हैं तो ये तो हो गया डायरेक्ट परसेप्शन, डायरेक्ट जो है बोध, डायरेक्ट नॉलेज। तो डायरेक्ट नॉलेज और मेमोरी, इन दोनों मिलकर के प्रतिज्ञा बनता है, उसको कहते हैं प्रतिज्ञान। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रतिज्ञान नासिक क्या पाणिनिया, पाणिनि के शिष्य जो है वह प्रतिज्ञान, पाणिनि के शिष्य प्रतिज्ञान नासिक के वाले हैं, माने उनके प्रतिज्ञान का विषय है, उनके अनुभव का विषय है। मैंने परसेप्शन, मैंने आपको बताया कि अनुभव, उनके अनुभूति का विषय है कि कहाँ अनुनासिक है कहाँ अनुनासिक नहीं है। सामान्य जनता, सामान्य पीपल जो है, पब्लिक जो है, इस चीज को, सामान्य पब्लिक इस चीज को नहीं समझ सकता, ये तो पाणिनि के शिष्य ही समझता है कि कहाँ अनुनासिक है कहाँ अनुनासिक नहीं है। तो प्रतिज्ञानासिक क्या पाणिनिया, फिर तस्य लोपः अदर्शनम् लोपः, लोप हो गया। तो अब हो गया चेत त्री सहलंत, चैतीस ये बन गया है। इस स्थिति में, इस स्थिति में इस सौ को मान करके चैत्री की अंग संज्ञा है, जैसे पहले त्री को मान करके छे की अंग संज्ञा थी, अब सौ को मान करके चैत्री की अंग संज्ञा है कि यस्मात् प्रत्यय विधिता प्रत्यंगम, जिससे प्रत्यय का विधान किया गया है। तो यहां पर चैत्री शब्द से सुप्रत्यय का विधान किया गया है। तो उस सुप्रत्यय के परे तस्मिन प्रत्यय पर तदादि अंगम स्यात्, उस प्रत्यय के परे तदादि की अंग संज्ञा होती है। अभी तदादि असली रूप में तदादि यहां घटेगा। यदि आप उस तदादि का जो दो अर्थ हमने बताया था कि तस्य आदि तदादि और तदादि आदि से सोपी तदादि, ये दो अर्थ हमने जो बताया था, देखिए तस्य आदि माने चेत्री जो समुदाय है उसका आदि, तो उसका आदि क्या है जी, बोलिए क्षेत्री का आदि क्या है, कौन बता सकता है, क्षेत्री का आदि क्या है, चे है, वेरी नाइस, हाँ चे है बहन जी, च नहीं, वो च है आप ठीक है, परंतु क्षेत्री का आदि यहां पर क्षेत्री जो समुदाय है उसका आदि चे, माने चे है, क्या है जी, चे, प्रकृति प्रत्यय इस पूरे समुदाय का आदि चे प्रकृति है ना जी। तो चैत्री जो है, तो चैत्री का चैत्री तस्य आदि माने उस जो प्रकृति है, चैत्री जो प्रकृति है, चैत्री जो प्रातिपदिक है उसका आदि है चे, और वह चे आदि अवयव है जिसका प्रत्यय के पदार्थ, वह चे किसका आदि अवयव है, चे किसका आदि अवयव है, वेरी नाइस, चैत्री पूरे समुदाय का है, इसलिए चैत्री की अंग संज्ञा हो गई। यहां पर तदादि पूरा घट गया, वहां पर तो आपको भागा में भज के लिए भव को आदि हमने ये किया, परंतु तो यहां पर सीधे जो कि चैत्री जो है पूरा समुदाय है इसका आदि अवयवे, तो तस्य आदि उस प्रकृति का आदि हो गया चे, और वह प्रकृति का आदि चे आदि अवयव है जिसका, तो पूरे समुदाय चैत्री पूरे समुदाय की अंग संज्ञा हो गई, और अंग संज्ञा होने से अंगस्य का अधिकार चला, और इस अंगस्य के अधिकार में रिदूषणस पुरुदंसो नेसाम च, ये सूत्र लगा, इस सूत्र को आप निकालिए, रिदूषणस पुरुदंसो नेसाम च, ये जो सूत्र है ये 7194 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए 7194 नंबर सूत्र है, रिदूषणस पुरुदंसो नेसाम च 7194। सात एक चौरानवे निकाल लीजिए, 7194 सातवां अध्याय 94 निकाल लिए। हाँ, क्या सूत्र है? नस पुरु दम सोने असाम चा, चा मने री या रू, आप लोग रू कहते हैं उत्तर भारत में, री कहते हैं, तो कुछ भी हो कोई बात नहीं। तो रू दक्षिण भारत के आधार पर रू दूषणस पुरु दम सोने साम चा, उत्तर भारत के आधार पर री दूषणस पुरु दम सोने साम चा, ये सूत्र है। तो 7194 री दूषणस पुरु दम सो ने हसाम चा, मिल गया। तो री दूषणस पुरु दम सो ने साम चा, तो अब जो है इसका पदच्छेद करते हैं। इसका पदच्छेद है री दूषणस पुरु दम सो ने हसाम, तो यह है कि सकारांत, सॉरी अने हसाम जो है ना जी, तो सकारांत उमलिंग री दूषणस पुरु दम सो ने हस शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन सकारांत है। सकारांत पुमलिंग नपुंसक भी हो सकता है, पुमलिंग भी हो सकता है, अनेह अनेहसी अनेहांसी जैसे मन मनसी मनांसी ऐसी की तरह, तो नपुंसक भी हो सकता है, पुमलिंग भी हो सकता है, वो प्रसंग अनुसार देख लेंगे। तो सकारांत नपुंसक लिंग जब जिसका कोई निर्णय है तो नपुंसक लिंग मान लीजिए। सकारांत नपुंसक लिंग ऋदूषण पूर्वदंशो ने हस शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन और च अव्यय पद है। पदच्छेद समझ में आ गया जी? हाँ, बहुत ही सरल है। अब जो है समास करते हैं। तो समास है, पहले रित है, अलग करेंगे तो रित च, ऋदूषण है ना, तो अलग रित और संधि कर देंगे तो त को भी च हो जाएगा, इस तो सुना से रित च हो जाएगा। परंतु स्पष्ट के लिए स्पष्टार्थ जो है संधि नहीं कीजिए, केवल रित च, रित रित च, रित च भी कर सकते हैं परंतु रित च स्पष्ट करने के लिए, मैंने स्पष्ट रूप से आपको पता चले कि त है इसलिए हमने संधि नहीं किया। रित च उषनश च, उषनस दंती स है, उसको सोचना तालब्य स हो जाएगा, तो उषनश च माने उषनश च कीजिए, उषनश च ह्रस्व उ। सूत्र में देखिए ना, रित उषनस उषनश च माने दंती स ही रहने दीजिए, जिससे कि आपको पता चले कि सकारांत है, नहीं तो संधि कर देंगे तो शायद अकारांत की तरह ना समझने लग जाए, जैसे रामाश्च इत्यादि में है ना, वैसा अपना समझने लग जाए। इसीलिए यहाँ पर उसी रूप में कीजिए समास का विग्रह कि जिस रूप में है, तो उषनस दंती सा उषनस च माने रित च उषनस च, और पूरा अब यहाँ पर जो है यहाँ पर अकारांत है तो पूरा दंशस च माने पूरा दंसह च, ऐसा हो गया पूरा दंसह च। हाँ जी, रू का रो हो जाएगा क्या जी? अरे पुरु है ना, पुरु दंसो लिखा, पुरु दंसह च मैं बोल रहा हूँ ना, पुरु दंसह पुरु दंसह च, यहाँ पर दंसस च कर सकते हैं क्योंकि हमने वहां पर उषनश्च हमने कर दिया था, वहां पर संधि नहीं किया था, तो वहां सकारांत ये ध्यान रखिएगा सकारांत है। पूरा दंसस नहीं तो ऐसा पूरा दंसह नहीं है जी, पूरा दंसस है, यहां पर भी ऐसे ही कीजिए माने रित च उषनश्च पूरा दं सस च, सस स है पूरा दंस और आगे स हलंत दे दीजिए, पूरा दंसस च और अनेहस च, ऐसा रित च उषा न सब सकारांत है, रित तकारांत है और सब सकारांत है। तो रित च उषा न च पूरा दंसस च अनेहस च, संधि नहीं कीजिएगा, स्पष्टार्थ अच्छी तरीके से समझ में आए इसलिए संधि नहीं करना। लिख लिए जी, रित च उषनस च पुरुदंसस च अनेहस च इति रिदुषनस पुरुदंसो ने असह। पुरुदंसो ने हसह तेषां रिदुषनस पुरुदंसो ने हसाम, इतने तरह योगदंड हुआ। एक बार मैं फिर फाइनल बोल रहा हूं, रित च उषनस च पुरुदंसस च अनेहस च इति रिदुषनस पुरुदंसो ने हस सह तेषाम रिदुषनस पुरुदंसो ने हसाम, इतने तरह योगदंड हो गया। समझ में आ गया जी? हाँ जी, विग्रह समझ में आ गया समास का? समस्त पद तो ये है, समास समझ में आ गया इसका? हो गया, रित उषनस पुरुदंस और अनेहसों के, हसी व्यक्ति है ना जी, इसलिए के काके की। अब जो है ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है, ऊपर से इसी के ऊपर जो 93 नंबर सूत्र है, 7193 नंबर जो सूत्र है, इससे अनंगसव पूरे सूत्र की अनुवृत्ति आ रही है। समझ गया जी? अनंगसव, और इसी के ऊपर 7192 नंबर सूत्र है, सख्युर असंबुद्धव, इससे असंबुद्धव की अनुवृत्ति आ रही है, असंबुद्धव की अनुवृत्ति आ रही है। और अंगस्य का तो अधिकार चल ही रहा है, जो 6-4 पहला नंबर जो सूत्र है 6-4-1, तो वो अंगस्य का अधिकार तो है ही। तो यहां पर अनंग सब की जो अनुवृत्ति आ रही है, उसमें अनंग जो है वह प्रथमा विभक्ति है, अंगकारांत पुमलिंग अनंग शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है, और सौ जो है वह सु का सप्तमी सौ है, सु जो है उसका सप्तमी सौ है, उकारांत पुमलिंग सु शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन, अनंग सौ की अनुवृत्ति आ रही है। संख्युर असंबुद्धव से जो असंबुद्धव की अनुवृत्ति आ रही है, वो असंबुद्धव भी असंबुद्धि इकारांत पुमलिंग असंबुद्धि शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है, माने असंबुद्धव भी सप्तमी है, अनंग सौ में सौ भी सप्तमी है, तो सप्तमी हो गया असंबुद्धव और सौ, प्रथमा हो गया अनंग, और षष्ठी हो गया अंगस्य और रिदुषनस पुरुदंसो ने साम। समझ में आया जी सभी को? एक बार फिर बोलूं, देखिए इसमें अनुवृत्ति सख्युर असंबुद्धव से असंबुद्धव की अनुवृत्ति आ रही है 7182 से, तो 92 से, सॉरी 7192 से, तो 7192 से जो अनुवृत्ति आ रही है, तो वो उस असंबुद्धव जो है वह सप्तमी विभक्ति एक वचन है। समझ गए? जैसे हरि का हरऊ, ऐसे असंबुद्धि का असंबुद्धव, ऐसा। और अनंग सौ में जो सौ है वो भी सप्तमी एक वचन है, सु का सप्तमी है, जैसे गुरु का गुरु, ऐसे सु का सौ, तो उकारांत पुमलिंग सुर सप्तमी व्यक्ति एक वचन। तो सप्त सौ और असंबुद्धौ दोनों सप्तमी हो गया, और अनंग जो है, अनंग की जो मृति आ रही है, तो वो प्रथमा विभक्ति एक वचन है, इसका मतलब वह आदेश होगा, प्रथमा जो होता है वह आदेश होता है। तो अनंग नकारांत पुमलिंग अनंग प्रथमा व्यक्ति एक वचन है, और अंगस्य का जो अधिकार चल रहा है वो अंगस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन है, और रिदुषनस पुरुदंसन है साम, ये भी षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, वो एक वचन है। समझ में आ गया? अब जो है इसमें दिदुसनस पुरुदंसो नेसाम और अंगस्य में विशेषण कौन है, विशेष्य कौन है, कौन बता सकता है, कोई बता सकता है? हमारे सामने षष्ठी विभक्ति रिदुसनस पुरुदंसो नेसाम भी है और अंगस्य भी है। जब षष्ठी षष्ठी है तो यहाँ पर विशेष विशेषण संबंध होगा, तो यहाँ पर विशेषण कौन है, विशेष्य कौन है, विशेष्य कौन है, विशेषण कौन है, कौन बता सकता है? डरना नहीं है, बोलिए कौन बोल रहा है? नहीं, शायद वासुदेवन जी कह रहे हैं, परंतु वासुदेवन जी की आवाज ठीक से नहीं आ रही है। आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही वासुदेवन जी, आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है। इसमें जो है ये स्वाति बहन जी बता सकती है क्या, विशेष कौन है, विशेषण कौन है? विशेषण है, सामे विशेषण है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा। तो अंगस्य विशेष है और रिदुसनस पुरुदंसो ने साम विशेषण है। हाँ जी, अब आवाज ठीक आ रही है। तो रिदुसनस पुरुदंसो ने साम ये विशेषण विशेषण है और अंगस्य विशेष है। भाई जी समझ में आ गया? अब विशेष विशेषण होने से लाभ क्या होगा, राजभल्ला जी आप बताइए, इससे लाभ क्या होगा? मैं चर्चा क्यों किया, इसका लाभ क्या होना है? विशेष विशेषण होने से क्या लाभ होगा? याद है? अच्छा, ध्यान में नहीं है। चलिए जी, आप वसुधा जी आप बोलिए, विशेष विशेषण होने से लाभ क्या है? कार का, री का, अंगस्य का, अंगस्य री का। नहीं, ये नहीं है। चलिए जी, आप जो है फिर स्वाति बहन जी आप बोलिए, क्या विशेष विशेषण से लाभ क्या हुआ? अंगस्य विशेष है, रिदुसनस विशेषण से लाभ क्या हुआ? रुदु, अच्छा वो जो शब्द है उसका अंग का ऐसे अर्थ होता है ना, ऐसे ना, तो लाभ क्या हुआ उससे? क्या माने रिदुसनस विशेषण है, अंगस्य विशेष है, तो इससे लाभ क्या हुआ? वासुदेवन जी आप बताइए। नहीं नहीं नहीं नहीं, मैं अभी अर्थ अर्थ अर्थ अर्थ कर रहा हूँ, अर्थ अर्थ में, अर्थ के लिए मैं पूछ रहा हूँ। कोई भी बता सकता है, गुरुकुल में कोई भी बता सकता है, आता सबको है, ऐसी बात नहीं कि आप लोगों को नहीं आता है, आता सबको है, विस्मृत हो गए हैं। गुरुकुल में कोई बता सकता है, किसी को है कि भाई क्यों इससे तंत्र विधि होने से लाभ क्या हुआ? सॉरी, मैं तो उत्तर ही बोल दिया, इसमें तदंत विधि है, ये लाभ है। विशेष विशेषण है, अंगस्य विशेष है और रिदुसनस विशेषण है, इसमें तदंत विधि हो गई, येन विधि तदंतस्य। आता है कि नहीं सबको? तो अर्थ तो सबसे हाँ, तो सबसे उसे अर्थ करने के लिए तो यही तो करना होता है, ये सब सदा उपस्थित रहना चाहिए। संज्ञा सूत्र, परिभाषा सूत्र, ये जब पूरे मस्तिष्क में रहेगा ना, तो फट फट फट फट फट अर्थ बनाएंगे। अर्थ कैसे बना वो भी समझ में आ जाएगा, कैसे बनाएंगे वो भी समझ में आ जाएगा, इसलिए ये ध्यान रखना है। तो ये न विधि संत मैंने विशेष विशेषण होने से ध्यान रखिएगा कि तदंत विधि हो जाती है। तो यहाँ पर रिदुसनस पुरुदंसो नेसाम में तदंत विधि हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी? हाँ जी, तदंत विधि हो जाएगी। तो रित का अर्थ हो जाएगा, रित का क्या अर्थ हो जाएगा? रिदंतस्य, अलग अलग करके देखिए, क्योंकि षष्ठी बहुवचन है तो अंगस्य के साथ जोड़ दीजिए ना, सबको एक वचन में अलग अलग कर दीजिए, तो रित का क्या अर्थ हो जाएगा? रिदंतस्य, रित माने रिकारांतस्य, रित में जो त तो पढ़ा है, क्यों पढ़ा है? तपर सत्कालस्य, तप्रवर्ण तत्काल सवर्ण संज्ञा स्यात् स्वच्छ रूपस्य, तो तपर्वण तत्काल ऋकारांत, बस ऋकारांत को उस ऋकार को ही करेगा, उससे भिन्न दीर्घ ऋकार को नहीं। तो ये हो गया ऋदंतस्य माने ऋकारांतस्य, ये अर्थ हो गया ऋकारांतस्य अंगस्य। और उषनस में क्या हो जाएगा, उषनसंतस्य अंगस्य। पूर्वदंश में क्या हो जाएगा भूले जी, पुरुदंश माने पुरुदंशस्य न, पुरुदंश संतस्य, पुरुदंश संतस्य अंगस्य। पुरुदंशस है तो पुरुदंशस में अंत जोड़ दीजिए, तो पुरुदंश संत, पुरुदंश संतस्य अंगस्य। और अनेह संतस्य च अंगस्य, समझ में आ गया जी भाई जी, समझ में आ रहा है। यहां पर रिदुसनस पुरुदंशो ने साम तदंत विधि क्या बोलते हैं, विशेषण होने के कारण इसमें तदंत विधि हो गई। और तदंत विधि हो गई तो अलग अलग, क्योंकि सब में अच्छे से समझने के लिए रिदंतस्य माने ऋकारांतस्य अंगस्य, उषनस है ना, तो उषनस संतस्य अंगस्य, पुरुदं माने पुरुदंश संतस्य अंगस्य, और अनेह संतस्य च अंगस्य। ये हो गया, सभी को समझ में आ गया जी। वासुदेव जी समझ गए, हाँ अब आगे चलते हैं। अब जो है षष्ठी विभक्ति है यहाँ पर अंगस्य में, तो षष्ठी, अब अंगस्य में षष्ठी है, इसमें जो षष्ठी था तो रित माने रिदुसरंस पुरुदंस नेसाम का अंगस्य के साथ कौन सा संबंध था, ऋकारांत अंग, तो वो स्वरूप संबंध है ना जी, माने रिदुसरंस पुरुदंस नेसाम के साथ अंग का तो स्वरूप संबंध है। अब उस अंगस्य का अनंग के साथ क्या संबंध होगा, तो वह जो है स्थान संबंध होगा, समझ गया जी। तो अर्थ हो गया कि ऋकारांतस्य उषनसंतस्य पुरुदंशसंतस्य अनेहसंतस्य च अंगस्य स्थाने अनंग भवति, अनंग आदेशः भवति, क्या असंबुद्धौ सौ परतः माने असंबुद्धौ सौ, यहाँ पर सु और असंबुद्धौ इसमें भी विशेष विशेषण संबंध है, असंबुद्धौ में और सु में, तो असंबुद्धौ विशेषण है सु विशेष है, परंतु यहाँ तो अंधविधि होगी नहीं, क्योंकि संबुद्धि वहां पर असंबुद्धौ और सौ जो है यहाँ पर वो उसी को असंबुद्धौ और सौ दोनों एक ही असंबुद्धि को के यहाँ पर सु माने संबुद्धि भिन्न सु को बता रहा है, वहां तंत्र विधि नहीं होगी, तो होते हुए भी तंत्र विधि नहीं होगी, क्योंकि वहां पर करने का कोई लाभ ही नहीं है, कोई फायदा ही नहीं है और कुछ होना ही नहीं है, तो इसलिए संबुद्धि भिन्न असंबुद्धौ सौ परतः, असंबुद्धौ सौ परतः तो पूरा ऐसा करिए, पहले सप्तमी का अर्थ कीजिए, क्या अर्थ हो जाएगा कि असंबुद्धौ सौ परतः ऋकारांतस्य उषनसंतस्य पुरुदंशसंतस्य अनेहसंतस्य च अंगस्य स्थाने अनंग आदेशः भवति, अनंग भवति, अनंग आदेशो भवति, कुछ भी कहिए, समझ में आया जी। अर्थ हुआ कि संबुद्धि भिन्न सु परे हो तो ऋकारांत अंग, उषनस अंग मन उषनसंत अंग, पुरुदंश संत अंग और अनेह संत अंग के स्थान में अनंग आदेश होता है। आप बोलेंगे कि आपने कैसे अर्थ किया है, प्रथमावृत्ति में तो ऐसा लिखा ही नहीं है, काशिका में तो ऐसा लिखा ही नहीं है, तो आपने कैसे अर्थ किया, तो वैसे विशेषण है तो वैसे होगी ही, उदाहरण मिलेगा तो कर लीजिए, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, एक ही को तदंत विधि कर दीजिए, परजन्य व्यत न्याय न। इसलिए जो है आप सिद्धांत कौमदी की जो व्याख्या बाल मरुमा देखेंगे तो यहाँ पर बहुत बने जो इन्होंने बाल मरुमाकार जो है वासुदेव दीक्षित शायद हैं इनके लिखने वाले व्याख्या करने वाले, तो वासुदेव दीक्षित जी ने यहाँ पर इसकी व्याख्या लिख रहे हैं जिसको सिद्धांत कौमदीकार ने इसका अर्थ किया है मने रिदंता नाम उष नसादी नाम चा अनंग स्यात असमुद्ध सौ परे, ऐसा अर्थ किए हैं कि मने रिदंता नाम उष नसादी नाम च अनंग स्यात असमुद्ध परे, ये अर्थ इन्होंने किया। इसमें उषण इत्यादि में अनंग आदेश नहीं, तदंत विधि नहीं की है, केवल रिदंत में ही तदंत विधि की है, परंतु जब रिदंत में तदंत विधि हो सकती है, रिकार में तदंत विधि हो सकती है, तो उषणस इत्यादि में क्यों नहीं हो सकती, उसमें भी हो सकती है, होना चाहिए परजन्य वत्त न्याय न, भले ही उदाहरण मिले या न मिले। तो इसी पर जो है बाल मनुमाकार कहता है कि देखिए उष नसादिषु अपि तदंत विधिर बोध्य, ऐसा उन्होंने कहा, तदंत विधि हालांकि उन्होंने नहीं कहा बट्टो जी दीक्षित ने, परंतु वासुदेव दीक्षित जो है उन्होंने लिखा है बाल मनोरमाकार ने कि उष नसादियों में भी तदंत विधि जाननी चाहिए, इसलिए उनको कहना पड़ा, भले ही तदंत विधि कहीं नहीं है तो परजन्य वत्त न्याय न सब में तदंत विधि हो जाएगी। इससे दो लाभ होगा, यदि मान लीजिए की तदंत वाला मैंने उषण असंत यदि कोई शब्द मिल जाता है तो वहां पर भी काम आ जाएगा, और यदि नहीं मिलता है तभी एक में भी आदंत वदे कस्मिन, जिसके पास एक ही बेटा हो वही बड़ा है वही छोटा है तो उसी में है, उसी को हम अंत मैंने उसी में अंत और आदि का मैंने का जो काम होगा मान लेंगे, तो तदंत विधि करने से वही आदि है और वही अंत है तो वही अंत है, ऐसा करके वो भी काम हो जाएगा, तो वो भी सिद्ध हो गया, वो भी सिद्ध हो गया। तो इसीलिए इसका अर्थ हमने जो अर्थ किया उसी चीज को ध्यान में रख करके हमने जो अर्थ किया इसी चीज को ध्यान में रख करके किया कि मैंने विशेष विशेषण को ध्यान में रख करके और बाल मरुमाकार ने जो किया है उसको ध्यान में रख करके हमने तदविधि कर दिया, और इसलिए कह दिया कि उसन संत पुदन संत और अनेह संत। तो एक साथ यदि करना चाहें तो रिदंता नाम एक साथ कर दीजिए, रिदंता नाम अब उसनस तो उसन संतस्य या उसन संता नाम ऐसा भी कर सकते हैं, या हाँ उसनस मैंने रिदंता नाम उसन संत उसनस जो शब्द होगा तो पुरुदंस उसनस या उसनसंत तो बहुत सारे शब्द हो सकते हैं, या उसनसंत जो भी शब्द होगा तो रिदंता नाम अंगा नाम और उसनतन या उसनसंतस्य च अंगस्य पुरुदंसंतस्य च अंगस्य और अनेह संतस्य च अंगस्य स्थाने अनंग आदेशो भवति संबुद्धौ असंबुद्धौ सौ परतः समुद्धि भिन्ने सौ परता समुद्धि भिन्न सूखे परे रहते, ये इसका अर्थ हुआ। भाई जी समझ में आ गया अर्थ, समझ में आ गया अर्थ बताए मतलब असंबुद्धो मने न संबुद्धि असंबुद्धि न संबुद्धि असंबुद्धि तस्मिन असंबुद्ध मने जो संबुद्धि नहीं हो उसको कहते हैं असंबुद्धि। अभी बताएंगे असंबुद्धि का क्या अर्थ है, संबुद्धि भी नहीं समझते वो बताऊंगा ना, अभी तो बस संबुद्धि जो नहीं हो, ऐसा सु जो संबुद्धि नहीं हो, जिसका नाम संबुद्धि नहीं हो, ये नाम है संबुद्धि, क्या है जी, हाँ संबुद्धि नाम है, सु का नाम है संबुद्धि, तो किस सु का नाम है संबुद्धि वो अभी हम आपको बताएंगे। तो संबुद्धि भिन्न सु के परे रहते हैं, तो निकालिए जी एक वचनम संबुद्धि, निकालिए सूत्र एक वचनम संबुद्धि कहाँ का सूत्र है जी? हाँ जी, ओ समय भी हो गया ना। एकवचन संबोध दो तीन उनसाठ नंबर सूत्र। दो एक दो तीन उनसाठ। अच्छा जी, तो दो तीन उनचास निकाल लीजिए जी। दो तीन उनचास निकालिए, एक वचन संबुद्धि। दो तीन उनचास ये संबुद्धि समझा करके पाठ समाप्त कर देंगे। एक वचनम संबुद्धि निकालिए। है ना, एक वचनम संबुद्धि ही निकालिए। तो देखिए, एक वचनम अकारांत नपुंसक लिंग एक वचन शब्द प्रथम विभक्ति एक वचन संबुद्धि इकारांत स्त्रीलिंग संबुद्धि शब्द प्रथम विभक्ति एक वचन संबुद्धि स्त्रीलिंग है। तो ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है सामंत्रितम से आमंत्रितम की अनुवृत्ति आ रही है। किसकी अनुवृत्ति आ रही है जी? एक वचनम संबुद्धि में ऊपर जो इसके ऊपर जो दो तीन अड़तालीस नंबर सूत्र है उससे आमंत्रितम की अनुवृत्ति आ रही है। किसकी अनुवृत्ति आ रही है जी? आमंत्रितम सामंत्रितम से आमंत्रितम की अनुवृत्ति आ रही है। तो क्या अर्थ हो गया जी? अर्थ हो गया मैंने आमंत्रितम भी आ रही है और साथ साथ ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा से प्रथमा की भी अनुवृत्ति आ रही है। या प्रथमा की नहीं भी लाएंगे तब भी प्रथमा जुड़ जाएगा। कैसे जुड़ जाएगा इससे पहले समझ जाएंगे तो समझ जाएगा। इसके ऊपर सूत्र क्या है? सामंत्रितम है ना जी? तो सामंत्रितम से सा आमंत्रितम, वह सा माने वह, वह कौन? तो सा ऊपर से प्रथमा की अनुमति आ रही है। किसकी अनुमति आ रही है? प्रथमा की। तो वह प्रथमा सा प्रथमा ये अर्थ हो गया। सा माने वह प्रथमा क्या? अब ऊपर से अनुमति आ रही है संबोधने जो है ना, इससे संबोधने की अनुमति आ रही है। समझ गया? संबोधने चौसे संबोधने की अनुवृत्ति आ रही है। किसकी अनुवृत्ति आ रही है बोलिए जी? इसके ऊपर सूत्र है संबोधने च, बहुत ही माने दो तीन सैतालीस नंबर सूत्र है, संबोधने की अनुवृत्ति आ रही है। सामंत्रितम में संबोधने की अनुवृत्ति आ रही है, प्रथमा की अनुवृत्ति आ गई। तो हो गया संबोधने संबोधन में, क्या अर्थ हो गया जी? संबोधन में, हाँ, संबोधन में वह प्रथमा आमंत्रित, संबोधने सा प्रथमा आमंत्रितम भवती, यह अर्थ हो गया। संबोधने सा प्रथमा आमंत्रितम भवती, क्या अर्थ हो गया इसका जी? सामंत्रितम का क्या अर्थ हुआ? संबोधने सा प्रथमा, संबोधन में वह प्रथमा, वह कौन प्रथमा? तू औ जस, ये प्रथमा। संबोधने सा प्रथमा, या सा है तो या का अध्याहार कर लीजिए तो हो जाएगा संबोधने या प्रथमा सा, संबोधने या प्रथमा सा। तो संबोधने या प्रथमा सा, समझ में आ गया जी? संबोधन में जो प्रथमा, तो यहां पर सा है, इसलिए यत और तत् का नित्य संबंध है। मैंने कितना बार बताया हुआ कि यत तदुर नित्य संबंध, यत और तत् का नित्य संबंध है, इसलिए यत है तो तत् है, इसलिए यत आ ही जाएगा। तो हो जाएगा संबोधने या प्रथमा सा, तो वहां पर सा, तो संबोधन में जो प्रथमा माने सु और जस, ये हो गया संबोधने या प्रथमा सा, ये हो गया। अब संबोधन में जो प्रथमा वह अब वह जो है अथ शब्द अनुशासनम, अथ शब्द अनुशासनम का तो चल ही रहा है अधिकार पूरे अष्टाध्याय में, तो वह संबोधन में जो प्रथमा वह शब्द का विशेषण हो जाएगा सह, तो सह का आ जाएगा तदंत, सह में तदंत विधि हो जाएगी, सह में तदंत विधि हो जाएगा, तो सह माने तदंत, तदंत शब्द रूपम ऐसा अर्थ हो जाएगा। सह का मूल शब्द है तत्, तत् में तदंत विधि हो जाएगी क्योंकि शब्द रूपम का विशेषण बना देंगे, तो अर्थ हो जाएगा संबोधने या प्रथमा तदंतम शब्द रूपम आमंत्रितम भवति, संबोधन में जो प्रथमा विभक्ति है उस तदंत शब्द रूप का नाम आमंत्रित है, माने रामः रामौ रामाः, ये जो प्रथमा हुआ उसका हे राम हे रामौ हे रामा, ये हो गया आमंत्रित, इसका नाम आमंत्रित, बुलाते हैं ना जी, आमंत्रित करते हैं, हे राम आगच्छ, कुछ को आमंत्रित करते हैं, तो इसलिए हे राम हे रामौ हे रामाः, हे बालबोध हे बालबोधौ हे बालबोधा, हे स्वाते हे स्वाति हे स्वात्यः इत्यादि, स्वाति स्वाति में दीर्घ की क्या है, ह्रस्व है, स्वाति में क्या है जी दीर्घ की ह्रस्व है आपका, हाँ तो स्वात्यः ठीक है, तो स्वात्यः, तो ये तो संबोधन जो विभक्ति है, संबोधन जो में जो प्रथमा विभक्ति तदंत जो शब्द रूप हो गया उस शब्द रूप, तदंत शब्द रूप का नाम है आमंत्रित। और एक वचनम समुद्धि कहता है कि सा आमंत्रितम, वह जो प्रथमा विभक्ति है, वह जो प्रथमा विभक्ति माने आमंत्रित माने वह जो प्रथमा माने वह माने प्रथमा प्रथमांत जो शब्द रूप है, संबोधन में जो प्रथमांत शब्द रूप है, तो संबोधन में प्रथमा प्रथमांत शब्द रूप हो गया हे बालबोध हे बालबोध हे बालबोधा, हे कहे या न कहे बालबोध बालबोध बालबोधा, तो सामंत्रित हो गया बालबोध बालबोध बालबोधा, अनंत अनंत अनंत अनंत, हे अनंत हे अनंत हे अनंता, हे प्रतीक हे प्रतीको हे प्रतीका इत्यादि, तो ये हो गया सामंत्रित, ये इसका नाम है आमंत्रित। अब उस आमंत्रित में जो एक वचन है, तो हे बालबोध हे बालबोध हे बालबोधा में एक वचन कौन है जी, हे बालबोध, तो इस हे बालबोध का नाम है संबुद्धि, एक वचनम संबुद्धि माने सामंत्रितम एक वचनम संबुद्धि भवति, यह अर्थ हो गया आमंत्रितम एक वचन, आमंत्रितम माने हो गया, आमंत्रित का मतलब बता ही दिया कि संबोधने या प्रथमांत शब्द रूपम, संबोधने या प्रथमा तदंतम शब्द रूपम आमंत्रितम संज्ञम भवति, हमने बता दिया कि संबोधन में जो प्रथमा व्यक्तितम शब्द रूप की आमंत्रित संज्ञा होती है। अब वो जो आमंत्रित संज्ञा वाला जो शब्द है हे बालबोध हे बालबोध हे बालबोधा, उसमें से जो एक वचनम आमंत्रितम यद एक वचनम, आमंत्रित जो एक वचन है वह आमंत्रित भी यार एक वचन है, या आमंत्रित का सप्तमी में आमंत्रित कर दीजिए, आमंत्रित यद एक वचनम, आमंत्रित आमंत्रित संजकेशु ऐसा भी कर दीजिए अपने तरफ से, आमंत्रित संजकेशु यद एक वचनम, आमंत्रित संजक में जो एक वचन है, या आमंत्रित जो प्रथमा विभक्ति है उस प्रथमा विभक्ति का जो एक वचन, आमंत्रित प्रथमा विभक्ति है यद एक वचनम, या आमंत्रितेशु शब्देशु यद एक वचनम तत्सम्बुद्धि भवति, तत्सम्बुद्धि संजकम होती, उसका नाम संबुद्धि, इसलिए हे अग्ने हे वायु हे बालबोध हे स्वाते, माने हे स्वाते ने हे स्वाति बड़ी ई छोटी हो जाएगा, जैसे हे नदी तो हे स्वाति, तो ये जो संबोधन में जो प्रथमा विभक्ति है उसका नाम है आमंत्रित, तो उसका नाम है संबुद्धि। अब समझ में आ गया भाई जी, तो वही कह रहा कि संबुद्धि भिन्न सु हो, माने संबुद्धि भिन्न सु हो माने संबोधन वाला नहीं, रामा रामो रामा जो प्रथमा व्यक्ति वो हो, संबुद्धि वाला नहीं होना चाहिए, संबुद्धि में भी सु आता है संबोधन में भी, माने संबुद्धि में भी सु आता है और संबुद्धि से भिन्न जो है प्रथमा व्यक्ति उसमें भी सु आता है, इसलिए करके संबुद्धि भिन्न सु के परे रहते रिकारांत उस नसंत पुरदंसंत और अनेहसंत अंग के स्थान में अनंग आदेश होता है, तो चेत्री प्लस जो सु है, तो ये सु जो है संबुद्धि भिन्न सु परे है, उस संबुद्धि भिन्न सु के परे रहते चेत्री जो रिकारांत अंग है उसके स्थान पर अनंग आदेश हुआ, परंतु पूरे के स्थान पर तो करना नहीं है, तो वो कहां होगा ये जो है इसके संबंध में आगे हम बताएंगे। इसमें तीन सूत्र हमें बताना पड़ेगा, अनेकाल से सर्वस्य, अलोन्त्यस्य और गिच्च। गिच्च पने अलोन्त्यस्य पहले, फिर अनेकाल से सर्वस्य, फिर गिच्च। अलोन्त्यस्य का अपवाद है अनेकाल से सर्वस्य, अनेकाल से सर्वस्य का अपवाद है गिच्च। तो ये तीन सूत्र हमें परिभाषा में पढ़ाना पड़ेगा, तब जो है अनंग जो है री के स्थान पर हो जाएगा, क्षेत्री का री के स्थान पर। तो अब समय हो गया और गुरुकुल का भी फोन कट गया है। यदि आप लोगों को कोई भी प्रश्न हो तो पूछिए, नहीं तो मंत्र पाठ करते हैं। कोई प्रश्न है? चलिए मंत्र पाठ करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चलिए जी, नमस्ते जी।